La la la, lomba salawat, lombanya di kemenak, kemenak pancene hebat, kemenak pancen hebat dan bermartabat. La la la, lomba salawat, selamat hari amal bakti kemenak. Kemenang pancene hebat, kemenang pancen hebat dan bermartabat. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Aku senang sekali. Salawat Nabi. Aku sayang sekali. Tola al-Badru. كيف واستمعني يا نديم. كيف واستمعني يا نديم قولا بما Bushra'ki aminat al-ridha. رسول الهدايه.